Сшытак вершаў Мікола Ермаловіча. Альбом Лявона Баразны. Легенды памятае годна, як узімку, восень, у вясну хадзіў мастак па краі родным, яго ўзнаўляючы красу. Яго красу, што як вясёлка гарэла ў колерах усіх на нашых людзях, у местах, у вёсках, па буднях і па днях святых. Тую красу, што мы змянялі пасля на крамны трафарэт, у куфры і скрыні паскладалі і зачынілі прад ёй свет. Але мастак, што дбаў штодзённа аб нашай славе і жыцці, сказаў: «Не быць красе ў загоне і не ўміраць ёй у забыцці». І вось рашучы, парыўны, па Беларусі ён ідзе, і сэрцы словам сваім шчырым ён адмыкае ў людзей. Таму ахвотна куфры з скарбам ужо расчыняюцца прад ім, і ўжо святло дзівосных фарбаў бірае зрокам ён сваім, і ўжо ўваскрошчы ў яго сэрцы шчэ з большым бляскам пекнаты, каб вечна жыць, яно кладзецца ў яго альбомныя лісты. Адданы цуду ўзраджэння, мастак гарыць усёй душой, і старасвецкае адзенне жывою зяе навізной. Бы закружыліся на гульнях у карагодзе, дзе якім і андаракі, і кашулькі, гарсеты, світкі, рушнікі. У любой краіне слаўны стаў бы такі адменнейшы альбом. Яго з удзячнасцю прыняў бы і кожны кут, і кожны дом. А ў нас ад воч людскіх схавалі яго ў музеі, як у турме. Яго бясценнага паклалі ў шуфлядзе, нібы ў труне. Хіба ж аб гэтым лёсе марыў мастак для дзецішча свайго? Альбом быў большым яго дарам для люду роднага ўсяго. Няма ўжо мастака сягоння, ды кліч яго хай імкне ў жыцці, не будзе наша ў загоне і не памрэ ў забыцці. Легенды памятная годна, як узімку, восень, у вясну хадзіў мастак па краі родным, яго ўзнаўляючы красу.